سورہ یوسف درس نمبر 9. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم قالوا یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. ولما فتحوا أركلا چدي قولا أكرو متاعهم أغسامان نخفل وجدون مند دي بضاعتهم أغسامان دي أغفنگ دي ردت الیہم چی واپس شوا دیتا قالو نو ویدی یا ابانا اے زمنگا بابا جانا ما نبغی سغوارو منگا هذه بضاعتنا دادا زمنگا غسامان دادا زمنگا غفنگا ردت الینا چی واپس شوا منگتا ونمیرو اہلنا او طعام براورو خبل اہلا ونحفظ اخانا وحفاظت بوكو دخبل رور ونزدادو كيل بعير او زياد بكو منغا باردو خلرام ذلك كيل يسير دادا پیمانا اسانا. کلاچ يوسف علیہ السلام شرط کے خود دے دو چتاسو راتلون کی وقت کی رازی نو شرط بدائی چرور بزان سر راولی او کرور ستاسو ځان سر را نوسته دا نو نخو بدا چه تاسو لبا غل در کیگی او ندا چه پکم ستاسو زمونگ پا زائی کی کم عزتو شو او کم ملمستیاو شو نو بیا با تاسو پا دی نمونه مانده منگ سک خواتا ننیز دی کی گئی. نو چه کلا دی یوسف علیہ السلام ندا خبری واوری دی نو ورتایوی چه یرا خبره خو ګرانه ده خو مونږ به د پلار نه طلب د ده کوو چې مونږه په څه طریقه باندې دی راولو د ځان سره. نو اوس چې دی کله کور ته ورسېدله نو حالت ذکر کوي ولما فتحوا ارکلا چې کولا وکړو دی متاعهم هغه سامان خپل لره سامان د دی لره وجدوا بضاعتهم نو موند دی هغه سامان د دی هغه پنګه د دی هغه پیسې د دی چې دی د غنم اغستو د پار ځان سره غلې د اغستو د پار وړي وي ردت الیهم چې واپس شوې دي تا ولی آی ول په بارونو کې اخې وي او کله چې دی بارونه کور کې پرانستېدل او غلې کتا نو ور سره پیسې هم پرته وي. قالو نو وی دی یا ابانا ای زمونږ بابا جانا ما نبغي سغواړو مونږه. ابن کثیر رحمت الله علیه مان کوي ما نفغی اے مازا نریدو منگا سغوارو سلطو منگا مانے گانے دے یا ما پا ماند نافیا ما نفغی نغوارو منگا هازی بداعتنا داد زمنگا غا سامان زمنگا غا فنگا چی دا غلی غستو دا پارا منگا وڑی و ردت الینا وفشو منگتا ونمیر اهلنا او طعام براوڑو خپل اهل تا. نمیر د ماهرنا او ماهر هغه چاته وی چې هغه طعام راوړي او دارنګ د خوراک ذمہ دار. نو الاکلیل په تاریخ کې الهمدانی ذکر کړی دی چې زمونږ په ملک باندې سیلاب راغی او چې کله سیلاب راغی نو دا هغه سیلاب پر راتلو سره سه قبرونه و چې هغه قبرونه هم هغه ښکاره شو. نو په هغه قبرونو کې یو قبر و چې زنانه پکې لا په خپل حالت باندې لا پرته وه. نو موږ چې وکتېدله نو زنانه دا سر ته یو تخته لګېدلې ده او په هغه تخته باندې د هغې په ژبه کې هغه لیکایي شوې ده چې زه د دې ملک ملکه ومه زه د دې ملک باچاینه ومه او منگ مانے کاترا غلیو او حتی دا چی منگا فا ارسل تو ما ارنا الى یوسف یوسف صدیق ارسلت مائرنا الى یوسف الصدیق منگ خپل وزیر خوراک د طعام ذمہ دار کس چې کومو هغه منگ د یوسف صدیق خواته لیگا او منگ ورته وی چې زمنگا لدبار پیسیت اسی خوچ بوخ چارا واسطه یوسف علیہ السلام بور کول خو غید پورا مملکت تفارا ځان لته غلغ وخته دلا چې منگ بتاله یو اوګ سپینزر درکو او ته منگ له یو اوګ دانه را کوا خو زمنگا چې کم دی حالت داده چې هیڅ شی نشته. یوسف علیہ السلام ورته وی زه خرسول په دې طریقه باندې نه کوم زنشم ور کولې آج تونه ای د خلکو دا وو کال دی دا برابرول غواړي او په داسې چې زه پوره مملکتونو ته رسد جاری کم بیا خو نشي کېدی نه هغه انکار وکړو زه یاره منگ با یو وږې سره زر درکو او ته منگ له یو وږې دانې راکو هغه انکار وکړو حتی چې دوه وږو ته تیار شو دوه وږې سره زر به درکو او منگ له یو وږې دانې راکوا هغه وی نه زنشم در کولی په دې طریقه باندې نو د دې وجنا هغه خزا وصیت لیکي په تخته باندې او په تخته باندې ولیکل چې دا د زمړېګما او زده د ملک ملکای من سره د مال څخه کمی نشته مال ډیر زیات دی خو کات سالی دا او د خوراک څه شي نشته نو دا زما سره په قبر کې مو هزان سره هغه چې کوم سره زر پراتو دا رنگ دا غینه چې کوم پاتې شو یو دا دې من سره ډیر مالونه دي خو چې کله دا الله تبارک و تعالی عذاب راشي بیا مالونه په کار نه راځي د دې وجنې په مال باندې زیرېدل داسې نه دي په کار نو د دې وجنې چې کله سختی او تکلیف او اوقات راشي نو سبق سره زر بخوري خوړې خونشي سپین زر بخوري خوړې خونشي نو د دې وجنې د الله تبارک و تعالی د عذاب نه په زړه کې یره په کار او د دنیا په داسې طریقه باندې مینا محبت کول چې دا الله تبارک و تعالی د دین نه سړی پکې محروم نشي دا د دنیا حال له وګوره بچایان دي خو چې داسې حالات به راغی ستاسو په مخ کې باندې څومره څومره مثالونه د دې ستاسو زمونږ ستاسو په ژوند کې ښکاره کیږي چې وګوره ورته الله تبارک و تعالی دا ښیي چې انسان ته یو وخت کې بچای خو بیا وګوره حالت دې څه شي چې په کوڅو کې او په لارو کې په سړکونو کې خلک د سره چې کم دی ملنډي کوي او ټوکې د سره کوي نو د دې وجنه د دنیا په غټ خپل دغه باندې چې سړی ته میلاوي س اختیارات نو په هغه اختیاراتو باندې سړي له فهر کول داسې نه دي په کار چې په هغې باندې د الله تبارک و تعالی د دین نه سړی خلاف کارونه وکړي. ونحفظ اخانا او حفاظت به وکړو موږ د خپل ورور ونزداد کیل بعیر او زیاد به کړو موږ بار د اوښ لره موږ به د خپل ورور حفاظت کوو او د دې ذمه داري اخلو چې دی موږ سره پرېږده او دارنګ یو اوښ د بار به زیات راړو ذلک کیل یسیر دا دا پیمانه اسانه یو مانا وګوره موږ ته څومره پیسې هم واپس شوې او سا او غلم هم راوړه دومره په اسانه باندې موږ ته د رور پتلو باندې به بیا میلاو شي یولسو خان نو خانه ده چې د اسانه پیمانه موږ راوړو او دویمه معنه د اسانه دا لږه ده یسیره په معنه د لږه دا لږه ده موږ د کات سالی وخت دی او لسو خان موږ راوز دی به تر کومې پورې زموږ کیږي موږ سره خپل رور پرېږده ورنه زموږ نه پیمانه منع شوې ده چې موږ بیا د ځان دپاره رست راوړو او دا رنگ پیمانه موږ ځان دپاره راوړو. قال نو فرمایل ورته یعقوب علیه السلام لن ارسله معکم چرې نه لیږم د لره تاسو سره حتی تر دې پورې تؤتونی موثقا من الله چې راتله وکړئ تاسو ماته په مضبوط وعدې سره د الله د طرف نه لتأتننی بی چې خامخا راولی به تاسو دې رور لرا الا ان یحاط بکم مگر دا که گیر کړی شوی تاسو کې خاته وشو په تاسو باندې فلما آتوه موسقهم ارکلا چې ورک دی هغه پوخ لوس خپل پلار ته قال الله نو فرمایل یعقوب علیه السلام علی ما نقول وکیل پاغه سمانه چې وا نقولو چې وای مونږه وکیل ته اختیار والے ته گواہی ته ذمہ دار پلار ورتوی چې تاسو ټیک ته د خو بوتل غواړی او کچره دې بوتل غواړی نو ماته د الله فنیز باندې مضبوط لوزونه راکئ چې مونږ به د دې حفاظت کوو او د دې په خیال ساتو. ها د الله تبارک وتعالى د تقدیر یو داسې مسله کراشي چې پاره کې بیا ستاسو تدبیرونه سکار نه کوي د تقدیر په مقابله کې نو دا غي معنی تاسو بیا نیول نه یې چې ټولو باندې صحت او شي یا په ټولو باندې مصیبت راشي او تاسو پاره کې غیر شي نو پاره حالت کې تاسو په دې لوز باندې پابند بنی ای او کچره نه دا غي نه علاوه ستاسو د حفاظت ته محتاج ای نستاسو د حفاظت مطابق پتا سو د حفاظت کوي د الله په نیز ما چې تاسو کومې وعده زما سره وکړي نو چې کله وعده وکړي نو الله قال الله نو فرمایل یعقوب علی السلام الله تعالی چې دی علا پاغ سمانی ما نقولو چې وایو مونږه وکیل گواده اختیار والے دی مونږ چې سوایو زما بچو تاسو چې سوایي او کومې خبرې چې مونږه وکړي پدې باندې مونږه ذمہ داری او اختیار الله لور کو چې الله ته پدې گواهو سي چې دی مال پورا پورا لوزونه زما سره وکړو. وقال يا بني يا ورته يعقوب عليه السلام اي بچو لا تدخلوا من باب واحد مداخلي گئی په دروازه یو باندې ودخلوا من ابواب متفرقه داخل شي په دروازو مختلفو باندې جدا جدا باندي وما اغني عنكم من الله من شيء نشم دفقوله استاسونا د الله تعالی د طرف نس شيز لرا ان الحكم الا لله نشته د اختيار مگر الله تعالی لرا عليه توكلت بدي الله باندي من توكل کو وعليه بدي الله باندي فليتوكل المتوكلون زان دي اسفاري زان سفارون کی بچو ته وای چې بچو نصیحت ته کوم چې مخکې حالت کې تاسو کلت لئ نو په هغه حالت کې تاسو ناشنا خلق وای چا نه پیژندې دی اوس تاسو نه چې کله ستاسو دومره عزت شو پیسې د توافه شوې نو زه پوهیږم چې یاره په دغه ملک کې ټولو خلکو به ستاسو متعلق څه ناڅه پیژنګلو اغستی او دارنګې په دې به هم پوه شوي چې تاسو داسې د یو ځای نه تللی نو د دې وجې نه تاسو په یو دروازه باندې مداخله گئی او دا د یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام متعلق راضی رستو بل آیات کې الا حاجتا فی نفس یعقوب قداها دا ارزو یعنی خواهش په نفس یعقوب علیه السلام کې چې پوره کده لرا بچو ته چې کم نصیحت کولو هغه ورته وکړو. بعضی مفسرین علما کرام دلته د نظر بد خبره کړی دا چې تاسو ما نظر بدون لګي دا وغیرہ خبرې دي خو به هر حال رستو الا حاجتا فی نفس یعقوب قداها اوس د یعقوب علیه السلام په نفس کې قران نه دی ویلی چې ارسو هغه په سلوه د زړه په دن نه مانی دا کوم ارزو وا دا کوم خواهش وو دا غی خواهش مطابق ورته وی بچو یو دروازه مانی مدن نه کیږي په ګڼو دروازو مانی دنه نشي او دادا چې زه چې کوم خواهش او ارزو لرم نو که د الله تبارک وتعالی تقدیر په هغې باندې راوړاندې شي نو ګوره زما په هغې کې اختیار بیا نه چلیږي نو وایي وما اغني عنکم من الله من شیء نشم د پکولی ستاسو نه د الله تعالی نه څه سیزه که الله یو سیز مقرر کړي زه څوک یم چې هغه دفع کړم. پیغمبرانو ته وګوره د الله په حضور کې څومره عاجزي کوي او دی وی چې زما اخته ده سره ای نو بالکل تا ته بچ کم نه نو په ارزای کې سبای په ارزای کې وستا ده پاره لار چې کم نه کولا وی بس زما د اخته ځان سره زاده بازی پیران دا چلو نه کوي زما د تعویز ځان سره ساته تا ته دنیا هیڅ څوک سنی شي ویلې د پیغمبر نغټ تعویز د بل چا کې دی شي پیغمبر ورته وی بچو زه ته کم طریقه مې وخولا خدا دې چې زما دا طریقه کده الله تقدیر در باندې راشي نو دا تقدیر په مقابله کې زما تدبیرونه غوړې سکار نشي کولې زستاسو نه څه شي نشم د پکولې. ان الحكم الا لله نشته د اختیار مگر الله تعالی لرا وګوره چاته اختیار سپاري الله تبارک وتعالى لدی وینا څنګه وي مونږه باچالا او دارنګي مونږه څنګه ججلا وکیلان نیو او بادشاہ لمنګ چې کم دی وزیران نیو او خپل وته ډایریکټ نشو رسیدي دغه رنگ الله لهم چې کم دی خلک وزیران نیو او پکار دی چې منګا وسیلی ونیو چې د پلان کی ولی په خاطر باندې الله تبارک وتعالی زمونږ ستانه غواړو او پیغمبر وای ان الحكم الا لله نشته دی اختیار مگر الله تعالی لرا ولی سوک دی ولی خود الله تبارک وتعالی بنده دی کنیکی کړي خود ځان د پاره خیر دی او چې کم علم پر خود دی دنیا کې پاغي عمل کیږي هغه د هغه د پاره خیر دی ورته رسی او د دین علاوه که توله د الله تبارک وتعالی صفاتونه او اختیارات ورکاین او ان الحكم الا لله نشته دی اختیار مگر الله تعالی لا دغه اختیار نه قران منی نه حدیث منی نه چې کم دی شریعت ته اسلام منی او دا ټول ارسو دین اسلام او پیغمبران او قران د چا دی انی الله تعالی منی چې د الله تعالی دی ان الحكم الا لله علي توكلت فدي الله باندې زان سپارم وعلي فدي الله باندې فليتوكل المتوكلون زان دي اسپاري زان سپارون کی هر یو سړی دی الله تبارک وتعالى ته زان حواله کی چې زب خپل تدبیر کوم خپل اسباب به استعمالول بعض خلک کم کړي اسباب نه استعمالي وير په تقدیر باندې بس زمونږه چې کم دی نو پیسې لدا او بعض خلق چې کم دی په اسباب باندې یقین ساتي او تقدیر چې کم دی نو باغی باندې ایمان لري نه اسباب به استعمالی او تقدیری فیصله چې کم دی هغه د الله تبارک وتعالی تبا والے کوي نو بعض خلق راولګي د اسباب چې کم دی نو هغه استعمال د پاره وای چې نه چې کم د الله تبارک وتعالی طرف نه حکم اسباب په کې چاره وستي نو دغه ناقص علم والا ناقص عقل والا دی اول با اسباب استعمالی بیا چې کم دی د اسباب سرا په اسباب به یقین نه کوي یقین به پچا کوي په الله تبارک وتعالی چې په دې اسبابو کې خیر اچون کې سوک دی الله تبارک وتعالی دی نو په الله په دې الله تعالی باندې ځان دی اسپاری ځان سپارون کی خبره وکړه د دې نه علاوه بچو ته چل او تدبیر وخوړو نور چې کم دی نو زما توکل په الله تعالی دی او دا رنگ هر څوک چې توکل کوي ناغي دی د الله په توکل باندې د الله باندې توکل کوي ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ارکل چې داخل شو په هغه طریقه د هغه زینا امرهم ابوهم چې حکم کړی دی تپلار دی ما کان یغنی عنهم من الله من شيء نو یعقوب علی السلام چې ته پکړی وی د دین د الله نسسیزا الا حاجه فی نفس یعقوب مگر دا یو اجتو یو ارزو وا خواهش په نفس یعقوب علی السلام کې قضا چې پوره کده لرا و انه ادا یعقوب علی السلام لدو علم خاوند علم لما علمنا دا غسنا چې علم ورکړو موږ دتا ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن ډیر د خلقونه نفویږي نو دلتا کله چې دی داخل شو لما دخلوا نو د دین د یعقوب علی السلام حکمت داو چې په یو دروازه تاسو مدن نه کیږي یعنی مطلب دا چې تکلیف نه تاسو په امن او امان کې پاتې شي خو سره د تدبیر د استعمال نه د تقدیر نه بچ نه شو نو د دې وجه نه موږ مخ کې مو ویل چې چا سره چې پوه وي او څوک پوهیږي او علم وي نو په تقدیر ایمان راوړي او د پچاو د پاره سه استعمالي د پچاو د پاره اسباب چې کم دی استعمالي لیکن بے علم چې خلکی چې ناپوئی او نفویگی یو سیز خپل کی او پا اسبابو باندی یقینو کی او دا تقدیر نا انکارو کی او یادا چې پا تقدیر باندی دا یقین ساتلو دا مانا اخلی چې اسباب بالکل معطل کلی اسباب اڈو پریگ دی اسباب اڈو استعمالی نا نو علم والا خلک چې کم نی غسکی تدبیر او تقدیر دوارا جمع کئی دوارا یو تدبیروم کئی او دارنګي تقدیر معنی او ایمان راړي هر یو په خپل درجه کې ساتي لکه یعقوب علی السلام ته وګوره یو طرف ته تدبیر او بل طرف ته چې تاسو د تقدیر نه نشم بچ کولای او قران هم فرمایي چې تدبیر کار را په کار را نه غي سوي ها قران د دې خبري ذکر کوي چې ما کان یغنی عنهم من الله من شيء. هغه تدبیر دی یعقوب علی السلام چې کم دی ها پکار رانغه هغه تدبیر چې کم دی د دین د پاو نکړه چې د یعقوب علی السلام کوم مراد ولی بیا هم چې کم دی نور ورته ایثار شو او دغه رنګ د رور سره هغه بل رور چې ورته ویلو کتلوي یې ما او کوی کی به کینو سو پراشی بو بیزی اگر رو رو موی چه زخو پلار تا مخامخ که ده نشم بلکل زی تاسو ز سوال نپیدا کی گی چه لرشم نا آپا کیون پاتشم نو ده وجه نه ده اللہ تبارک تعالی ده تقدیر نه چکم ده یوسف علیه السلام تدبیر بچ نکڑی شو دی لرا الا حاجتن فی نفسی یعقوبا مگر خواهش و ارزو و جت و نفس دی یعقوب علیه السلام که قدا چی پورا اکڑ دی لرا و اینو ده یعقوب علیه السلام چی ہو لزو علم خاوند علم علمناو چې موږ علم ورکړو دلرا ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر د خلکو نن پویږي پیغمبر والله تبارک وتعالی ولا سمر پوا ورکړوا نو د دې وجنا د یعقوب علی السلام صاحب د علم دا نه چې پاغي باندې بیا یې خاطه وشوا او واپس شو یعقوب علی السلام بیا د الله تبارک وتعالی په کړو باندې صبر او داغی بیان ان شاء الله چې یعقوب علی السلام او دارنګ د پوه خلکو چې د الله په تقدیر باندې ایمان راوړي اغي د خپل علم مطابق چې الله ولکم علم ورکړي اغي ارسه الله تسپارلی چې الله تبارک وتعالى خپل تدبیرونه وکاو په دانه چې د خپل تدبیر بستا په تقدیر باندې وړاندې کوو ناستا تقدیر به د ارسنا اوچت ګنو او تدبیرونه به موږ خپل جوړو نو الله ول علم ورکړو پیغمبرو لیکن ډیر د خلکو نه پوهیږي ولما دخلوا اغي اکثر په دې مسله کې د ناپوهۍ نه کار واخلي تقدیر او تدبیر کې ولما دخلوا ورکل چې داخل شو علی یوسف او یوسف باندې آوا الیه نو زی ورکو د ځان څخه اخاه ورور د دتا قال نو وی وته یوسف علی السلام انی زچیم انا اخوک ضرور ستایم فلا تبتئس نو مخه پکیگا بما كانوا يعملون باغسماني چودي چکولي اس کله چ دی اور اسیدل نو واخو تاسو ته پته ده چې پاغه وخت کې پیاده تلل راتللو او دا د بار نه خلق راغلو نو ار یو د پاره وې چې دو دو کسان با یو یو کمرې ته تاسو دن نکیږي نو چې څنګه دو دو رونه وي تاسو دن نکیږي نو چې څنګه لس واړه اگر رونه د میندو نه یو د مور نه نو هغې خو یو ځای دوه دوه کسان داخل شو سپاش بنیامین چې دی خو د پلار نه دی د مور نه دی یوسف علیه السلام ورته وایي ته راځه خیر دی یوسف علیه السلام ځان څکه بوتو نو ولما دخلوا علی یوسف هر کله چې داخل شو په یوسف باندې آوا الیه نو ځای ورکو د ځان څکه اخاه ورور د ده ته قال نو ویې ورته اوس خو دینه جدا دی نو څه وایي ورته انی انا اخوکا زه چې یم زستا روری ما فلا تبت اس مخف کیگا بما کانو یعملون پا غصمانی چی دی کو یادا چی وی دوڑای تای دو دو کینول خوراکتا نو چی دو دو کوینول نو دی دو دو دوڑای تا کین آستی دل نو دی چی کم دی نو پاتشا نو پاتشا دا تای تماسا کرازا نو یوسف علیہ السلام دا زان سکا بوزتو نو ارتای خبرا دا دینا لاوا اکڑا اس رون ارتای لادا خبرا ندا معلومات فلما جهدهم نو هر کله چې تیار کړی دی د پاره بجهازهم هغه سامان د دی جعل السقایت فی رحل اخیه نو یې ګرځو هغه لوقي دو او اوبو څکلو په بار د رور د ده کې ثم اذن مؤذن بیا اعلان کو یو اعلان کوونکی ایتها الغیر ای قافلی والو انکم لسارکون تاسو بلاګری ای کله چې سامان تیار کو نو د اوبوس کولو هغه لوخی چې کم دی نو هغه یې د رور په بار کې یوسف علیه السلام دی دی ته ووایي چې تاسو دا د ده په بار کې کیدی نو هغه د هغه په بار کې کیښود نو چې کله کیښود او دی روان شو بار او وتل قافله روانه شوه او وتېدا نو په دې کې شاته نه اعلان کوونکي اعلان وکړو چې تاسو چې کم دی نو غلاګر یی نو انشاءالله نور بیان د دې متعلق به بیا تفصیل کیږي ولما فتحوا متاعهم ارکلای چې کولاو کو هغه سامان خپل وجدوا بضاعتهم ومنذ اغا پنګ خپل ردت الیہم چپا واپس ودیتا قالو نو دی اغا پیسے دے دی لگا قالو ودی یا ابانا اے زمنگا بابا جان ما نبغی سغواڑو منگا یا دوی ممانن ما نافیا نغواڑو منگا ہازی بدعتنا داد زمنگا غفنگا ردت الینا چوا پشوا منگتا و نمیر اہلنا او طعام براڑو خپل بال خپل اہل تا و نحفظ اخانا او حفاظت پو کو خپل رور و نزداد کیل بعیر او زیاد پکو یو انڈے یو بار دوخ ذالک کیل یسیر داد پیمانا اسانا قال نو فرمایلیا یعقوب علیہ السلام لن ارسله معکم چرن لے گم دلرتا سرا حتا تر دے پورے تونی موثقا من اللہ چرات لو کئی ماتا پپوخ لو سرد طرف دا اللہ تعالی نا لتأتننی به چرا ولی بتا سو پدی بنیامین چرات لو بکوی تا سو پدی بنیامین سرا الا ان یحات بكم مگر کدا کئی خاتا او شو پتا سو گیر کڑے شوئی تا سو فلما آتوه موثقهم نور کلی چ ورکو یعقوب علیہ السلام تا غلوس پل قال الله نو فرمایل یعقوب علیہ السلام اللہ تعالی چ دی علی ما نقول وکیل پاغ سوچ وایو منگا گوا دے وقال اختیار والدی وقال یا بنی یا بچو لا تدخلوا من باب واحد مداخلی گئی بدروازه یومانی ودخلوا من ابواب متفرقه داخل شی بدروازو مختلفو ماندی جدا جدا ماندی وما اغنی عنکم من اللہ من شیء او نشم دپکو لیستاسو ندا اللہ تعالی نس شیء ان الحکم الا للہ نشت دی اختیار مگر اللہ تعالی لرا علیہ توکلتو پدی اللہ بانی زان سپارمو علیہ فلی توکل المتوکلون او پدی اللہ بانی دی زان سپاری زان سپارون کی ولما دخلو ارکلچ داخل شو من حیث امرهم ابوهم دکم پا کما طریقہ چھے حکم کڑیو دیتا پلار دی ما کانا یغنی عنہم ننو یعقوب علیہ السلام چھے دپا کڑیوی دینا من اللہ دا اللہ تعالی نمن شے انس شے الا حاجتا فی نفسی آقو الا حاجتا مگر دا یو ارزو و خواہشو اجتو فی نفسی آقو با پا نفس دی یعقوب علیہ السلام کے قدواہا چھے پورے قدی لرا و انہو دا یعقوب علیہ السلام چھے ہو لزو علم خاوند علم لما علمناه دا غسنا چې موږ په کړو دلرا ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر د خلکو نه پويږي ولما دخلوا على يوسف اور کله چې داخل شو په يوسف باندې اوا الیه نو زای ورکو د ځان څخه خا غرور خپلتا قال نو وی وی انی انا اخوک از استارورم فلا تبتئس نو مو خفکیگا بما کانو یعملون پا غسمانی چی دی کولا فلما جہدهم نور کلی چی تیار کدی لرا بجہازهم آسامان دی جعل السقایتا فی رحل اخیه نوی گرزول اغا لوخ دو بوس کلو پا بار درور ددکی ثم ازن موزنون نبی ایلانو کو ایلان کون کی ایتو حلغیرو اے کافلے والو انکم لسارکون تاسو بھلا کریے.